Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Endnu en børsuge er skudt i gang. En uge med masser af interessante regnskaber og nøgletal, og forhåbentlig også med muligheder for profitable investeringer. Vi tager temperaturen på det hele de næste 55 minutter, hvor vi også skal høre om en ny fond, der snart ser dagens lys hos PP Capital. Vi har nemlig besøg af selskabets administrerende direktør og partner Palle Lund Hansen. Godmorgen og velkommen til, Palle. Tak skal du have, og tak fordi jeg måtte komme. Palle, det er første gang, du besøger os her i Millionærklubben. Vi har haft fornøjelsen, at din kollega havde nær sagt, at Jens Løstrup har været herinde. Han er aktiestrateg. Hos jer, han har været inde og fortælle om jeres produkt, Stockpick. Et produkt, som jo altså også har været ude og melde ud, at man kan forvente afkast på 15% årligt på det lange sigt. Det er sådan det mål, I går efter. Hvordan er I egentlig kommet fra start med det her i 2019? Ja, vi synes, det har været et fantastisk aktieår indtil videre for alt og alle, og vores stockpick er op med 17,8% i år, og det er vi meget, meget godt tilfredse med. Der har været en rigtig god undertone i aktiemarkedet, og det har hjulpet os godt på vej, men vi mener også stadigvæk, de selskaber, vi er i, de er sunde og gode, solide selskaber. Og nu står jeg altså foran og skulle til at børsnotere en ny fond, endnu en fond hos PP Capital. Den er ikke helt klar endnu, men der går ikke mange dage før, at man så kan komme til at handle den på børsen. Den hedder Basis. Vi skal høre meget mere om, hvad den handler om lidt senere. Men bare for de lytter, som måske ikke kender PP Capital så godt, hvad er I egentlig for et selskab, Palle? Ja, vi er et fondsmæglerselskab, som startede i 2013 med 4 mand. Og nu er vi 6 personer i selskabet og 3 konsulenter. Og vi startede med 0 kunder og 0 midler under management. Og i dag der har vi så omkring 5,5 milliarder og på 100 kunder fordelt. Så vi kører efter de sådan gamle dyder, snak med kunderne, få en dialog om det, lægge en investeringsstrategi, og så investere i henholdsvis realkreditobligationer, virksomhedsobligationer, aktier og også ETF'er. Vi synes, det er en god måde at komme billigt ind i eksponering i forskellige lande i ETF'er, og det vender vi tilbage til, når vi skal tale om Basis. Men det var altså helt fra scratch. Ingen kunder, ingen penge overhovedet at forvalte eller noget som helst. Det er bare en god idé hos nogle mennesker, så sætter sig ned og så prøver at arbejde det op. Hvordan har den proces været? Det har været en utrolig spændende proces. Altså, jeg kan kun sige, at det vigtigste i sådan en proces, når man lægger sådan en forretningsplan, det er simpelthen at få det rigtige team ind. Og jeg synes virkelig i PP Capital, vi har fået et meget, meget stærkt team ind, der hjælper hinanden og bygger det her op. Og det vi synes, vi vil gøre, vi vil gerne have et selskab, hvor vi har nærhed med kunderne, og at vi øver os hele tiden som et fodboldhold i at blive bedre og bedre til at investere. Og det bruger vi rigtig, rigtig meget tid på. Så kan vi godt lide at få talt med kunderne, både når det går godt, som nu her, det har gået godt et stykke tid. Nu får vi nok lille hakketuden i dag, når Trump har været ude at tweete. Men ellers så sætter vi også en stor ære i at få talt og have dialog med kunderne, når markederne pludselig driller. Som for eksempel i 2018, i slutningen af 2018, hvor det så særdeles usikkert og meget negativt ud. Hvordan tog kunderne imod sådan en besked fra et, hvad skal man sige, relativt lille selskab som jer? Ja, altså jeg tror egentlig sådan, at vores selskab, der er normalt sådan, at kunderne fordeler midlerne lidt hos forskellige. Og man kan jo godt sige, hvis man er et lille selskab, kan man godt risikere at stå først for skud, når man er et lille selskab. Og derfor så synes vi for eksempel i december, når den var over, at der bruger man rigtig meget tid på at tale med kunderne, invitere dem ind til kaffe, ringe til dem, fortælle om vores strategi, hvorfor vi har en langsigtet strategi. Og nogle gange, når som december var her, der gik det lidt fra at være fundamentalt funderet til at blive sentimentalt, og man pludselig bliver meget nervøs for markederne og selv er lidt i panik, hvor at det er nok meget rart at have en god dialog med os for eksempel, så det, vi får lidt mere ro på. Kan I selv bevare roen i sådan en tid, som det var i slutningen af 2018? Jeg går en tur rundt om bygningen. Der skal det frisk luft til. Ja, altså, vi kan jo sige på den måde, at alle i personale, vi investerer jo selv i det. Mm. Og det vil sige, at vi er i samme båd som kunderne. Så det betyder jo også, at det går også lidt ondt på os. Men det, det giver en meget god fornemmelse af, hvordan kunderne har det, når man også selv har det. Mm. Vi vender tilbage til dig, Palle Lund Hansen, lidt senere. Vi skal nemlig også have åbnet det der marked, Lars Persson, og ja. Det er med sådan lidt dybt suk, fordi det ser ikke specielt godt ud efter, at Trump, som Palle lige nævnte, har været ude at tweete her i weekenden. Der bliver skruet op for retorikken igen på den her handelskrig. Det ser ikke ud som om, at han umiddelbart synes, at der skal landes en aftale, eller også er det bare forhandlingsteknik, der foregår på højt niveau. Herr Persson, hvad siger du til sagen? Ja, vi må håbe, det er det sidste. Altså, men ja, han har været ude og tweete her, mens vi andre var måske var på vej til at tage nathugen på, eller hvornår det nu var der søndag. De finansielle markeder i Fjernøsten tog sig et dyk. Futures i USA ligger nede med 0,5-0,6%, og vi også starter op hernede her i med minus 1-2%, alt efter hvad for et indeks, man kigger på. Så lidt en mavepuster efter nogle rigtig dejlige uger og måneder, så er vi tilbage til hverdagen med fuld drøn. Brexit, der var jo også lidt snak fra Theresa May, og hvor hun forsøgte at få Corbyn tilbage til forhandlingsbordet. Man kunne nærmest høre, hun tikkede og bedte om, at de ikke snart kunne komme hen til bordet, fordi vi ligesom skal snart have en aftale. Det ender nok med igen, at det bliver i sidste øjeblik, hvis der sker noget. Det er lidt ligesom sådan en opgave, man skal lave derhjemme, eller man skal aflevere, dengang man gik i skole. Ikke? Man har så mange overspringshandlinger. Det er lidt ligesom... og så får man lige udsættelse til oktober, eller sådan et eller andet. Ja, det virker lidt sådan, som det kører i det engelske parlament. Men okay, altså, så masser af gang i Brexit, stadigvæk masser af gang i krigsretorikken mellem Donald Trump og Xi Jinping, eller ja. I hvert fald USA og Kina på nordordnet front. Same, same, but different er jo sådan set så finansmarkedets overskrift denne morgen, Lars Persson. Ja, det kan man godt sige. Der er i hvert fald kontant afregning, fordi at markedsdeltagerne er jo lidt nervøs for, jamen, vi så jo, jeg vil ikke sige, at det måske var derfor, det hele bremsede op, men der var jo visse opbremsninger i efteråret, om det kan være nogle af de der tolvsatser, eller hvad der var, der ligesom bare gjorde, at man hæv lidt i håndbremsen alle mulige vegne, og nøgletallene så måske en lille smule sværere ud. Specielt i Europa jo, der har vi fået at vide flere gange, altså bliver det forkølet i Kina, så får vi influenza her i Europa, fordi det er jo meget vores store indkøbs- og salgssted, så det er rigtig ærgerligt, hvis der sker noget. Heldigvis var kineserne jo sådan hurtigt på aftrækkeren i morges og sige, jamen så sænker vi lidt kapitalkravene til nogle af til bankerne, så det må vi se, om det kan holde julen i gang på en eller anden måde derude. Men... Og det er jo en dejlig og god historie for alle os investorer, Lars Persson. Lige så snart der sker et eller andet, som ser ud til at ryste markederne ganske meget, ja, så er centralbankerne altså ude og give den her hjælpende hånd endnu en gang. Også i Kina, hvor de jo altså, som du siger, lemper på reservekravene til de små og mellemstore banker. Mm. Til gengæld så er de jo også ude i Kina og sige, at nu ved de da ikke lige, om de har lyst til at sætte sig i den der flyver til Washington. Så det kan godt være, at det kommer til måske lige at trække lidt i det hele her på kort sigt. Ja, så var den der selv i maj og blive væk, den kommer måske lige pludselig til, og så stemmer den jo meget godt, ikke? Det er sådan lidt ærgerligt, men det er jo ikke sådan... På den anden side, så tænker jeg også, herr Persson, at der må have siddet en masse investorer i sidste uge og kigget på, at den ene efter den anden rekord, og vi er tæt på all-time high-niveau alle steder, så sidder man med den der FOMO-følelse, fear of missing out. Ja. Altså, der er masser af penge, som vel også ligger latent og bare sådan venter på at komme ind i markedet. Det kan være, de kommer ind nu. Ja, men som jeg også talte med Palle om nede ved morgenbordet, vi har jo lige sådan en morgendialog. Ja, det er måske lige lidt for tidligt at løbe ud og trykke på knappen allerede fra i dag. Altså, lad os nu lige se. Altså, det er jo lidt ligesom sådan en efterårsstorm. Altså, den er jo ikke overstået efter 5 minutter. Den kan jo godt vare et par timer, ikke? Og her er timer lige med dage, så jeg kunne godt forestille mig, at vi ligger og ruller rundt som et andet hoppestativ i den her uge som investor, og lige skal finde os selv og lige tænke lidt over... Og du, som har penge på lommen, herr Persson, ja. Du trykker altså på vent og se. Du skal ikke lige hoppe ind i det? Nej, de er på standby, altså. Okay. Og det kan jo også godt være, på en meget kort bane, at de her fald gør, at der kommer nogle salgssignaler på i dagsgraferne, så man skal måske også lige sådan se, om vi så kan vende rundt og få nogle købsignaler. Nu er jo teknisk analytiker, så man skal jo nogle gange lytte til det, man ser ud i markedet, i stedet for at købe ud på et par sommerdæk en vinterdag, ikke? Så det er lidt sådan, jeg har det i øjeblikket. Okay. Så ja. Persson, en af dem, der rent faktisk har trykket på købsknappen, dog på en lidt anden måde, det er ude i Lundbæk. Ja. Der har de været ude og købe op det amerikanske selskab Abide. Mm. et biotech-selskab går ud fra, det er, herr Persson, jeg kan se, at de laver forskellige produkter til neurologiske sygdomme, blandt andet Tourette-syndrom ser det ud til, at de har et produkt, der er på vej til at komme på markedet i fase 2, tror jeg det er. Så det var måske lidt tid, inden det kommer på markedet. Men ikke desto mindre, hvad siger du til den her opkøbssag? Jamen det ved vi jo godt, at Lundbeck har en forholdsvis svag pipeline, så de skal jo gøre noget, så vi er ude at bruge de første par milliarder. Det, der er altid udfordringen, der bliver det til noget? Altså får vi overhovedet nogle produkter ud af sådan et fase 2, og det er nok sådan wait and see, man skal som investor, og det, vi kan også se, at kursen falder 0,5 i dag, og det er jo egentlig meget reelt, fordi at man bruger nogle penge, men man ved ikke, om man om 4-5 år får et produkt på markedet. Det kan godt være, at det måske går lidt hurtigere, hvis man får en fast track eller et eller andet, men der går nogle tid, inden man kommer hele vejen igennem. Vi skal igennem det helt dyre fase 3, og det er jo der, hvor mange af de små selskaber skyder deres produkter afsted. De finder en stor og tyk partner, og så som kan betale for det, og så får man et lille sugerør ind i det. Det har vi også set med Zealand Pharma og de her andre biotech-selskaber. Det er, at det er sådan, de gør, ikke? Og nu må vi se med Lundbeck, om det er vinderen. Lundbeck har jo før været ude at købe for dyre domme, og så har det vist sig at være bare et stykke gråt papir, man har fået med i handlet, ikke? Som ikke rigtig kunne bruges til noget. Så er det den hukommelse, der gør, at investorerne er sådan lidt lorende over for den her sag, Lars Persson? For jeg tænker nemlig, men nu har I jo stået og råbt på, at de skal da snart til at have et eller andet ind igen, fordi der er ikke rigtig noget spændende i deres egen pipeline. Men når de så er ude og købe noget, så bliver jeg også bekymret for det. Så er vi også småsure. Jamen, vi smuger hele tiden. Ja, det er lidt ligesom vejret i øjeblikket. Nej, men det er jo fordi, at man ikke, der er jo ikke nogen garanti. Havde vi nu sådan en garanti for, at det ville virke, eller at det ville blive en succes, at det ville blive en cash cow, jamen så er det klart, så havde vi købt med arme og ben, fordi så havde vi jo fået den her forventningens glæde, og det der med den fremtidige indtjeningsudvikling, vi kunne se ind i vores spreadsheet, men det kan vi ikke. Altså lige nu kan vi kun se en udgift, og så drømmer vi om, at der kommer en indtægt om 3-4 år, sådan som jeg ser det, men det kan godt være. Så det er det, der er udfordringen, så vi er stadigvæk langt fra målet, når man går ud og køber sådan nogle selskaber her, ikke? Det er selvfølgelig, vi er jo tættere på målet, end hvis man har været med i præklinisk eller fase 1. Mm. Vi er i fase 2, men vi mangler ligesom hele det store, tunge fase 3-projekt, som skal sende alle penge den rigtige vej. Men du er ikke lige klar til at trykke Lundbeck ind på din portefølje, kan jeg høre? Ikke her i Millionærklubben i hvert fald, nej. Okay. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Mit navn er Bodil Gansel. Jeg har i dag besøg af Palle Lund Hansen fra PP Capital. Vi skal høre lidt om en ny fond, som de er ved at sende på børsen. Lars Persson er selvfølgelig også med, har fingeren på pulsen, når det gælder det aktuelle marked. Vi vender tilbage til ham også, og så ringer vi til Lars Svendsen sidste udsendelsen. Vi skal også høre, hvad han går og roder med. Du lytter til Radio 24/7. Ja, skal man satse på de aktivt eller de passivt forvaltede fonde? Det er det evigt gyldige spørgsmål i vores verden. Måske er vejen frem en form for kombination, og det er sådan set det, I skal til at lancere, Palle Lund Hansen fra PP Capital. Det hedder PP Capital Basis. Lad os høre lidt om, hvad det går ud på, Palle. PP Capital Basis, det har vi kørt for en del af vores kunder her gennem et stykke tid i vores fondsmæglerselskab, og vi synes nu, at den er moden til og komme ud som investeringsforening. Og basis, det er, at vi har taget en række ETF'er, både på aktier og på obligationer, investment grade og high yield, og nogle alternativer. Alternativer, det kan være ETF i guld, eller det kan være ETF i ejendomme eller råvarer. Så vi har et globalt ETF-univers, hvor vi investerer i omkring, der kan være op til 24 ETF'er, hvor vi investerer globalt, og den har vi så lavet som investeringsforening. Den har kørt over en årrække nu her, og den har givet omkring 10,68 i afkast. Det måden, vi har fået det til at øge afkastet på, det er, at den portefølje af ETF'er, vi har, der lader vi aktieandelen og gulddelen og obligationsdelen variere efter, hvordan konjunkturerne de ændrer sig. Mm-hmm. Vi kommer lidt ind på, hvordan I ser konjunkturerne lige nu, Palle, men bare lige for at blive sådan i det praktiske i forhold til, hvordan det er sat sammen det her. Det handler altså om, at det er man kan godt sige, at det er aktiv forvaltning af passiv fonde. Hvorfor skulle man overhovedet lægge sådan et aktivt del hen over det der passiv? For jeg tænker, at de fleste af os, vi vælger jo passiv fonde, fordi ja, det er billigt, og det dækker bredt. Så hvorfor overhovedet have et aktivt ben hen over det? Det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål, og det er jo mange, der diskuterer det her dagligt. Og vi ser, at det kan være en meget, meget god idé. Vi tog udgangspunktet i at sige, hvis man har en strategisk allokering på 60% aktier og 40% obligationer, og så måler det over tid, så kan der faktisk godt være perioder, hvor det faktisk godt kan gøre ondt også. Og så har vi over lang tid gået og regnet på, om ikke det kan betale sig at lægge et konjunktur-overlay henover. Således at vi køber billigt ind i ETF'er, men vi regulerer risikoen efter, hvordan konjunkturen det er. Og det har vi nu bevist over for de kunder, vi allerede har i dag, og at det faktisk kan give et bedre risikojusteret afkast. Mm-hmm. Og derfor så, når nu vi har prøvet det igennem nu nogle år her, så har vi også mod på ligesom at sætte ud som investeringsforening. Lidt eller samme måde som dengang med Stockpick, der startede vi i 2013 og til i dag lavede det til en investeringsforening. Nu gør vi det her i basis, fordi vi har øvet os længe nok til at synes, at det kan blive et produkt i sig selv. Så den bliver jo noteret her på børsen. Jeg vil tro om en uges tid. Der er allerede kommet penge ind i den, og den kan så købes via netbank. Men som jeg var inde på, Palle Lund Hansen, så er det jo ofte omkostninger, der gør, at folk de vælger at investere i ETF'er. Det er meget billigere, når man investerer bredt i de her fonde, som man jo kan finde og handle rigtig mange steder efterhånden. Nu putter I så den aktive del henover. Det går jeg ud fra, at I skal have en masse penge for. Hvad koster det så egentlig oveni? Ja, altså investeringsforeningen, den kommer ud med en årlig omkostning på 1,05. Og vi har prøvet os sådan at sammenligne os lidt med en række andre, der laver globale investeringer, og der kan vi se, at nogen de ligger på halvanden, og så siger vi, hvis vi siger, at vi skal have det så billigt som muligt, så kan man købe ETF'er. Hvis alle selv købte ETF'er, så kan de måske købe det ned til måske, ja, man kan købe indeksfonde, de ligger nok omkring 55-58 øre eller deromkring. Hvis man så vil have et blandet mandat, der kan skifte mellem forskellige andele af aktier, hvor man så selv skal skifte, så kan det måske koste en 72-75 øre. Så vi siger, at det overlay, der egentlig er i forhold til, at vi laver et aktivt allokering ovenpå, det går så fra de 72 op til 1,05. Mm. Så det er det, vi skal slå, og det skulle vi meget gerne gøre. Så en lille smule dyrere, end hvis man selv gør det arbejde, som de jo selvfølgelig også er, at gå ud og selv og finde ud af, hvad det er for nogle ETF'er, man så vil lige præcis have ind i sin egen fond. Altså, der ligger jo et stykke arbejde i det søgearbejde, kan man sige. Og det er så det, I gør, og det tager I selvfølgelig en lille bit smule penge for. Palle, hvilke benchmark holder I jer op imod? Altså, hvordan kan man se, om I ligesom gør det bedre eller dårligere end markedet? Altså, sådan som vi har kørt det igennem hele perioden, vi har testet, der har kørt op mod et globalt aktieindeks for 60%, og så et globalt obligationsindeks for de 40. Mm-hmm. Og kan vi se, mens det har været rigtige penge i det, der har den givet 10,68 i afkast, og benchmarket har ligget omkring 2,10 lavere. Så det, indtil videre har vi da gjort det bedre end benchmark. Og som vi ligger nu i øjeblikket, der ser det ud som om, at det kommer vi også til at gøre fremrende. Men hvor fast ligger jeg på det her benchmark, for når jeg går ind og læser det materiale, som I har sendt frem til mig her inden udsendelsen, så står der i det, at målet med basis er at beskytte og øge formuen over tid. Det er jo sådan et ret vidt begreb. Hvis man bare kan beskytte og øge formuen, så kan det jo bare være med en enkelt eller 2%. Så kan det godt være, at markedet er drønet op med 20%, men det kan jeg ikke se i materialer, I sådan lægger jeg fast på. Nej, altså vi forventer egentlig, at vi vil slå benchmark med omkring 1% om året. Mm-hmm. Vi har faktisk slået det med mere, men det tror jeg ikke er realistisk at blive ved med. Vi tror, at noget af det vil komme kan være en besparelse i forhold til andet, men allokeringen, hvordan vi ændrer vores allokering over tid, der er vi måske lidt modigere end andre, i og med, at vores allokering, den kan faktisk gå op i små 70% i aktier, og så kan den gå ned til små, eller omkring 20, lidt over 20%. Og det gør jo, at når man har mod til at ændre i risikoen i forhold til en 60-40, så skal det give en difference. Mm. Og det er der, vi over tid skal gøre os fortjent til, at vi kan aktivt allokere mellem ETF'erne til et bedre resultat. Palle Lund Hansen, administrerende direktør i PP Capital. Du er her for at fortælle om jeres nye produkt, PP Capital Basis. I hele træskolængder siger du, at afkastet har været cirka 10%. På jeres stockpick, der kan I levere 17%, eller det her i hvert fald er I oppe med her i 2019. Ja. Det er alligevel noget af en forskel. Hvorfor skulle man vælge basis frem for stockpick? Altså, jeg tror, at man skal lave en kombination. Altså, til langt den bredeste del af vores kundebasis, der har vi faktisk sagt, at man skal have en del basis, for at det er ligesom en grundportefølje. Og så skal man, så kalder vi det sådan en basisinvestering, og så har vi en satellitinvestering, der er aktier. Vi har en grundtro på, at man altid skal for eksempel have aktier gennem hele livet, og man altid skal have ejendom gennem hele livet, fordi det tror vi giver et godt afkast. Så det er mere en temperamentssag for kunder, når de kommer ind til os, og at hvor stor en andel man vil have i aktier. For vi ved jo godt, at i 08, der var der nogle aktier, der var nede med små 50%, og det tog altså 4 år at indhente. Og ligesom jeg nævnte før, så går man lidt rundt om huset i december måned, når markedet ligger lidt dårligt. Vi har ikke lyst til at have minus 50% en dag. Så derfor synes vi, det er en god kombination at have en basis på det følge, og så en satellitinvestering i stockpick, så man har lidt aktier over tid. Mm. Lars Persson, du har et spørgsmål? Ja, fordi hvor tit kommer I så til at vende den der, altså nu når I har kørt en periode, hvor I har testet det her basis, hvor tit har I vendt den her portefølje, altså hvor tit har I så skruet op og ned for aktieandelen, og det kan jo egentlig godt give nogle udsving i omkostningerne. Det er vel egentlig der, hvor jeres, kan man sige, gods og en problemstilling ligger, hvis der nu bliver meget volatilt marked, hvor vi ser mange op- og nedture, og så I skal skrue lidt op og ned, så får I vel også egentlig flere omkostninger i det system, gør I ikke det? Jo, det er helt rigtigt, at hvis vi var meget aktive, det vi prøver at kigge på, det er en hel del ledende indikatorer for, hvornår økonomierne ændrer sig, og det gør de heldigvis ikke så tit. Mm. Og det betyder, at cirka 3-4 gange om året, der justerer vi risikoen. Okay. Så vi er meget lidt handelsaktive. Mm. Men til gengæld, når vi så ændrer vores strategi, så ændrer vi nok lidt mere, end man normalt ville se. Okay. Så det kræver virkelig, at altså, hvis man nu fik en fejlmeddelelse i de her indikatorer, som det kan jo ske, så vil man egentlig blive presset lidt i den der basis til at få det afkast, som I taler om. Ja, det er klart. Ja, det er klart. Altså en aktiv allokering er jo en aktiv beslutning at ændre i sin allokering, og tager man fejl i den, så vil det koste, og så vil man komme bagefter det, vi sammenligner os med. Og det er jo det, man skal, som fondsmæglerselskab skal stå på mål for, og det er det, vi arbejder på hele tiden at gøre, så vi kommer i den gode ende, i det gode selskab. Hvor lang har I, har I lavet sådan en track record tilbage og set, jamen, hvornår er det så, at synes, at I ikke fanger systemet, eller har I bagtestet? Testet bagud? Altså, jeg ved godt, at det ser altid fint ud, fordi så tror man altid, man kan komme ud lige til de rigtige priser. Når man så kommer ud i den virkelige verden, så kan man måske ikke sælge de 100 aktier, fordi der kun er 20 køber. Eller, altså, har I testet det sådan bagud og set, hvornår er det, at vores model, vores udfordring her, bliver, eller vores nye basis bliver udfordret? Har I set nogle år? Hvad år var det måske? Eller, altså, man kan sige, at hvis man tester ting tilbage i tiden, så er politik af en af de svære. Ja. Og når det går fra at være fundamentalt marked, hvor vi kigger på økonomi, til pludselig at blive sentimentalt. Ja. Nu her oven på det her tweet, kan der jo godt blive noget salg i dag, kunne jeg forestille mig. Det og det kunne sagtens gøre, at det ændrer ikke vores portefølje overhovedet. Nej. Okay. Det vi gør, hvis nu når vi starter basis nu her, det er, at vi starter lidt forsigtigt. Mm. Vi har købt lidt ind, og det har primært været guld og obligationer. Mm. Mest på grund af, at markedet har været steget rigtig, rigtig meget. Mm. Og det betyder, at vi har mulighed for at købe ind her, når det falder. Det glæder vi os til. må lige spørge lidt? Ja. Bliver det de samme? Nej, undskyld, det er ETF'er, du køber over i PP, i oppe i base. Så glem mit spørgsmål, det var bare mere. Aktive klasser, guld og obligationer har du nævnt et par gange. Der er selvfølgelig også aktier inde under den hat i basispalle. Er der overhovedet noget, I ikke kan købe, hvis det bare ligger inde under en ETF? Nej, der er mange ting, man kunne købe, men vi har valgt at kigge på de aktive klasser, jeg nævnte. Altså aktier og lange obligationer, korte obligationer, investment grade, high yield og ejendomme og guld. Det har vi kigget på over tid, og det, hvis man kigger over forskellige konjunkturer, der vil man kunne se, at nogle af dem de bevæger sig modsatrettet. Mm. Og det vil sige, at man har en mulighed for at beskytte sin investering. Et eksempel kunne være, hvis man giver tilbage i tiden og kigger i 08, der vil man se, at guld var op med 60%. I 2000, jeg tror det var 2012-13 stykker, der var amerikanske obligationer oppe med 26%. Så når nogle gange, når der er det uro på aktiemarkedet, så ændrer man allokeringerne over til mere sikre ting, som kunne være statsobligationer, eller hvis man er meget nervøs, så kan det være guld. Men du var inde på tidligere, Palle Lund Hansen, at vi jo ser nogle gange de her perioder, hvor det hele crasher, altså hvor ja, den økonomiske verden ligesom går i nul, og så falder aktiemarkedet for eksempel 50%. I kan vel næppe sikre jer mod de her meget store fald, hvis det hele går galt, hvis vi har recession alle mulige steder rundt omkring i verden, og ja, nu maler jeg virkelig det sorte billede op, så kan selv jeres produkt vil ikke skærme investorerne? Nej, det kan det ikke. Mm. Altså, det vil være sådan, at det vi er mest nervøse for, kan man sige, at hvis der kommer det, der hedder sådan, at man sælger lidt i panik, mm. det er, at man kalder det korrelation 1, altså mm. at alt falder samtidig. Mm. At guld falder, dollar falder, aktier, obligationer. Og det sker i nogle kortere perioder, indtil man der bliver allokeret om i porteføljerne, og så har det tendens til, at obligationerne stiger. Centralbankerne bliver positive ved at trykke på de korte renter og så videre, sådan at renterne falder, så der bliver mere appetit på at tage risiko igen. Men der vil komme perioder, hvor alt falder på en gang, og det kan man ikke lige gardere sig imod. Som altid her i Millionærklubben, så er I selvfølgelig velkommen til at blande jer i debatten, kære lytter. I kan sende spørgsmål ind på 42 600 247. SMS'en er som altid åben, og så livestreamer vi jo selvfølgelig også på Facebook, som vi plejer at gøre. Der er også kommet et spørgsmål fra Thomas Fiel. Han skriver, hvilken risiko har man ved investering i PP Capitals? Ved investeringen har man så sikkerhed i de individuelle aktier, ETF-obligationer, eller taber man alt, hvis selskabet går konkurs? Altså, hvad ligger der nede under de her ETF'er, og hvordan er man stillet, hvis at selskabet går konkurs? Det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål. Altså, man har ikke nogen risiko på PB Capital. Mm. Man har en investeringsforening, og den er væk fra PB Capital, så man har ikke nogen risiko på vores selskab. Man køber en investeringsforening, ligesom alle banker har investeringsforeninger, der er sikret mod konkurs. Det vi så har gjort i PB Capital, som vi synes for en ekstra sikkerhed for kunderne, det er, at vi har primært, ja faktisk alle sammen i øjeblikket, det er fysisk replikerende. Det vil sige, at når vi køber ETF'er, så ligger de fysiske aktier og obligationer nedenunder ETF'en. Der er nogen, uden vi skal bruge meget tid på det, der er nogen, der er derivatbaseret. Der har man en risiko på den, der stiller derivatet. Mm. Men det kan vi udelukke, fordi vi bruger kun dem, der har fysisk leverende. Og så er der også Marie, som skriver ind på sms'en, hvordan køber I jeres guld i PP Capital? Ja, vi køber det som en ETF, mm-hmm. og der er det faktisk også med fysisk guld. Altså, dengang vi kiggede på det, så tænkte vi, hvornår vil vi gerne have guld? Det vil vi gøre, når der er en økonomisk nedtur. Og der vil vi jo være rigtig sikre på, at vi har guldet. Så det er fysisk guld i en ETF. Og hvordan finder I de her ETF'er så, Palle Lund Hansen? Ja, altså der er altså ETF'er, de er sådan tilgængelige i alle steder, man kan kigge dem igennem. Men den måde, vi har valgt ETF'erne på, bare sådan lige hurtigt, det er, at vi har taget de ETF'er, der har det største AUM, altså der ligger store mængder midler i det. De har de laveste spread, igen for at kunderne kan komme billigst ind og ud af det, og de er fysisk leverende under ETF'en, og så at deres omkostning også er lave. Så vi har jo prøvet at se på det og sige, hvad er godt for kunden, så vi både kan have investeringer faktisk globalt, men så billigt, som det nu kan gøres, og så likvidt. Faktisk er det sådan, at den portefølje, vi har i dag, der vil vi kunne eksekvere den og sælge den i dag, og så vil det vi være kunderne, eller vi være inde i investeringsforeningen om 2 dage, så likvid er porteføljen. Så det er faktisk en god måde at gøre det på, synes vi. Mm. Er der en favoritudbyder af ETF'er, eller vælger I bredt derude i verden? Nej, vi vælger bredt. Okay. Ja. Godt, så fik vi lige det, Marie, som altså har skrevet ind på 42 600 247. Det kan du selvfølgelig også gøre, hvis du har spørgsmål. Lad os lige tage et sidste et, inden vi hopper videre til jeres blik på fremtiden og de aktuelle markeder. Hans Johansen, han skriver, giver det overhovedet nogen mening med obligationer nu? Hvis og når renten stiger, så vil kursen jo falde. Palle, ikke desto mindre, så lyder det til, at der altså også er obligations-ETF'er inde i basis. Hvorfor det? Og hvis vi ser på det billede, der er lige nu her, der har vi noget tweet fra Trump, som skaber uro på aktiemarkedet. Mm-hmm. Man kunne forestille sig, at det nok var lidt, inden det lige bliver løst. Vi tror så godt nok på en løsning på sigt. Men der kan der sagtens ske det, at vi har set nu her, at Fed faktisk har aflyst sine rentestigninger her i 2019. ECB kommer ikke til at sætte renten op. Hvad der så sket? Der er sket det, at de lange obligationer, de er faktisk steget ganske pænt i værdi. Så faktisk så er der jo mange obligationer, der er op med en 3-4% i år. Og det kan faktisk godt betale sig at have obligationer i porteføljen som en stabiliserende faktor. Mm. Og som Hans jo altså er inde på, hvis og når renten stiger, så vil kursen jo falde. Det er vi jo sådan set alle sammen fuldstændig enige med ham i, men ikke desto mindre, så har vi også bare stået her i lang tid og kigget ud i horisonten efter de der stigende renter. Det er altså ikke rigtig sket endnu, så det kan godt være meget fornuftigt også at kigge på obligationer. Palle Lund Hansen, vi skal lige høre lidt om den måde, I kigger på de aktuelle markeder og de cykler, som jo altså rent faktisk lægger jeres strategi ud fra. Hvordan ser det ud lige nu? Ja, det er faktisk sådan, at vi har delt verden sådan i USA og i Europa og Asien. Og faktisk er det sådan, hvis man tager der, hvor vi har mindst aktiver, det er ude i Asien, der har konjunkturerne faktisk fra nu over et år været for nedadgående. Der har været en lille smule lys, sommerlys i Kina her i starten af året. Ellers har Europa faktisk været afmatning på afmatning på afmatning gennem hele 2018. Så faktisk vores basisinvestering her, den har skruet ned for aktieblusset gennem hele 2018. Faktisk i januar 2018, der går vi fra, vi kalder det, fra at være ekspansionsfasen til at være afmatningsfasen, det vil sige, så mindsker vi faktisk en del i europæiske aktier. Her i september måned, så går vi det, vi kalder nedtur. Det vil sige, at en del af de ledende indikatorer, det er sådan, der kigger sådan 6 måneder ud i fremtiden, der ser det faktisk ikke så godt ud i Europa. Og når jeg siger ikke så godt, så mener jeg så på aktiesiden. Mm. Kigger man omvendt på USA, så har det faktisk været sådan, at der ser det ud som om, at afmatningen måske mere er helt ude i 2020. Og det er klart, at det er USA, hvor er motoren, der trækker. Så vores aktieeksponering i basis, den ligger primært i USA. Og så vi tror egentlig på, at det vil være USA, der skal være motoren til, at den aktieandel, vi bibeholder, den skal være primært der. Men er det ikke en motor, Palle Lund Hansen, der virkelig har kørt på en eller anden måde trukket det hele og viser at være særdeles stærk, og aktierne er jo kørt meget, meget fint op. Er vi ikke nået på de niveauer, hvor det sådan er lige sent nok at komme ind der? Jo, man kan sige, at det er i hvert fald meget fristende at afvente lidt, også nu lige oven på det tweet her fra Trump. Men faktisk så ser den amerikanske økonomi ganske fornuftig ud. Vi ser stadigvæk regnskabstallene, og vi ser, at 73% af selskaberne har klarede sig bedre, end man havde forventet i USA. Og at man nu aflyser rentestigninger, giver også lidt ekstra benzin på bålet til, at man faktisk godt kan aktier. Så vi bibeholder faktisk vores eksponering i USA, og tror på, at den motor, den kan trække. Man kunne forestille sig lidt, at alle de ulykker, der har været, Brexit og handelskrig osv., har fået mange investorer til at, og også selskaber til at lette foden lidt for speederen. Og vi så noget statsapparat i USA, der gik i stå, som fik nogle nøgletal til at falde. Men når der skal trædes igen, så er der lidt at tage af. Og derfor så tror vi faktisk godt, at markederne kan se fornuftigt ud. Vi tror nu nok lige her på kort sigt her, der skal man nok lige klappe hesten her, fordi at der er den uro, der nu er, og at markedet er steget, når man måler på det meget kraftigt på meget, meget kort tid. På kort sigt, hvor kort er det? Ja, altså på 3 måneder sigt. Altså fra december og så til nu, så er det stedet ganske kraftigt, ikke? Hvad skal der til, før I begynder at skrue op for eksponeringen i Asien? Fordi som du siger, så er der måske igen begyndt at være morgengry derude. Det ser ud som om, at den nøgletallene i hvert fald stabiliserer sig, måske endda begynder at pege en lille bitte smule opad. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at Asien er verdens vækstmotor. Altså, vi skulle meget gerne se nogle målinger for vores ledende indikatorer, der ligesom viser, at der er fremdrift derude. Og det har vi set. Det har vejet lidt, og nu ser vi en masse kapitalkrav, og kinesisk vækst er begyndt at stige i 19 her. Der er ligesom sådan begyndt at nogle kurver, der vender den rigtige vej. Mm-hmm. Så det kan meget vel være, at vi øger der. Vi følger dog meget også det europæiske, at det europæiske peger pænt nedad. Og så vi vil meget gerne se fremadrettet en handelsaftale, og at USA træder på speederen sammen med Kina her, så kommer det til at se meget godt ud. Så tror jeg faktisk, vi får det, vi kalder forlænget spilletid, at vi får et aktiemarked, der kommer til at se fornuftigt ud igen. Men der er jo rigtig mange, der har råbt vagt gevær, en inverteret rentekurve og forskellige ting, som man nu kan sige. Vi har hørt så meget. Vi har hørt så meget, ikke? Men vi tror faktisk godt, at det kan året herhen til, i hvert fald hen på efteråret, der kan det godt komme til at se fornuftigt ud med et lille hak i tuden her i de næste dage. Og kan I lægge om sådan nærmest fra time til time, Palle Lund Hansen? Ja, det kan vi faktisk godt. Okay. Så hvis vi synes, at det, vi måler på, det begynder at se værre ud, så kan vi ændre. Vi har jo investeringsmøder hver tirsdag, og vi har nøgletal, kommer ind løbende, så vi kan se på det dagligt. Mm. Og det vil sige, så kan vi sagtens ændre vores eksponering. Vi kommer omkring sådan den geografiske side af sagen, Palle Lund Hansen, hvis man går ned og kigger sådan på mere sådan brancheagtige tiltag. Vælger I særlige brancher ud i forhold til at vælge nogle ETF'er, der koncentrerer sig om healthcare eller et eller andet? Er der noget sådan et branchefokus et eller andet sted i jeres udvælgelse af ETF'er? Altså det vi gør, at vi prøver, at hvis vi for eksempel synes, at den amerikanske økonomi går godt, og det aktiemarkedet ser stærkt ud, så kan vi finde på at ændre S&P 500 til Nasdaq, fordi vi mener, at den har en større chance for at stige mere, når markederne er positive. Hvis vi ser en afmatning af økonomien i USA, så vil vi i ETF'erne kunne skrue ned, så vi køber mere ETF'er inden for energisektoren for eksempel, mm-hmm. så vi kryber lidt i ly den vej rundt. Okay. Ja. Så der bliver allokeret aktivt hele tiden selvfølgelig. Frederik Møller, han vil også gerne vide, om der er en særlig beløbsgrænse på, hvor stor en investering skal der til, skriver han, for at få en eller have en portefølje i PP Capital. Altså, når nu vi har de her to investeringsvinger, dem kan man jo købe ned til helt ned i de mindste beløb. Er man kun i PB Capital, hvor vi forvalter pengene på kundens egen konto, så har vi kunder ned til 3 millioner. Jeg tror, den største, vi har, det er et par hundrede. Men hvis man... det vil sige, så kommer man ind, og så får personlig rådgivning, og vi lægger en strategi for kunden alene, der passer kunden bedst. Mm. Det, vi taler om her, det er jo en investeringsforening. Der kan man så bare gå ind og købe på netbank det beløb, man ønsker i basis og i stockpick. Og hvor meget koster sådan en enkelt en, havde jeg nær sagt? Hvor mange penge skal man smide på banen for at kunne få sådan en basis ind på sin portefølje, ind på sit depot? Jo, altså man kan jo købe for 1000 kroner. Okay. Så det, ja. Godt. Og så et spørgsmål, som vi bare ikke kan undgå at komme omkring, når vi taler ETF'er. Palle Lund Hansen, Rasmus, han spørger, bliver man beskattet af en ETF? Og det er jo lidt det, vi tit vender tilbage til, når vi taler ETF'er. Nu har vi her lavet den som både stockpicks og basis som en akkumulerende investeringsforening, og det vil sige, at den henvender sig, det er lagerprincippet, og det vil sige, at den henvender sig til kunder, som har holdingselskaber og pensionsmidler, og VSO, der skal man selvfølgelig lige kontakte sin revisor, være sikker på, at det er rigtigt. Så det er ikke som at investere i ETF'er alene. Det er en akkumulerende investeringsforening. Og den er så altså UCITS godkendt, UCITS godkendt, altså lever op til de her EU-krav, som man skal, hvis man skal investere med sine pensionsmidler. Men ikke desto mindre, så skal man jo altså lige være opmærksom på, at der er nogle lidt andre skatteregler, end hvis man bare i citationstegn investerer i aktier. Ja. Yes. Palle Lund Hansen, Det var dejligt, du kom og gjorde os en lille bit smule klogere på jeres nye produkt. Vi glæder os til at se, hvordan det kommer til at blive søsat, hvornår det kommer til at blive søsat, og så vil vi selvfølgelig også holde øje med, hvordan det går med det. Tak, fordi du kom. Tak. Du lytter til Radio 24/7. Ja, Lars Persson, tilbage til dig og det aktuelle marked. Jeg vil godt tænke mig at høre, hvad der sker med Lundbeck, og hvordan at aktiemarkedet nu har handlet igennem her de sidste tre kvarter på den her nye, det her nye opkøb, som de altså har foretaget, og som er blevet meldt ud her til morgen. Ja, men den er nede, ligesom resten af markedet, 0,9 stille og rolig handel faktisk i Lundbeck. Der er hverken mere eller mindre eksponering på sådan en meddelelse. Altså, ja, vi skal se noget mere, før at, vi kan sådan, ja, finde ud af, om det er en god, eller om vi bare har smidt en milliard ud af vinduet. Altså der, hvor hjertet banker her til morgen, det kan man jo sige, det er G4S. Der var jo en kæmpe stigning i den aktie for ja, godt en måned siden, hvor der gik rygter om, at de måske skulle købes af kanadiske sikkerhedsfirma, og det viser sig nu, ja, nu har de siddet og regnet lidt på det derhjemme i Canada, og der kommer ikke rigtig noget købstilbud. Der er ikke rigtig sådan, de kan ikke rigtig se det. Så aktien var startede med at være nede med 8-9%, nu er den kun nede med 6,6%, så altså den der. Men det er jo sådan set et lille fald, Lars Persson, når jeg tænker på, var det ikke noget med, det steg i nærheden af 20%, da nyheden først kom ud? Jo, men den har så været sivende siden, okay. Den røg lige op i 21, og alle festede, og champagnepopperne sprang, og der var kranskage på bordet og alt muligt, men så meldte hverdagen sig, og aktien har så været, den ramte 16 i fredags, og nu ligger den så lige i øjeblikket 17,78. Så ja, der er ikke så meget at feste over lige her til morgen, for vi er ved at være G4S-aktionær. Okay, så ringer jeg til Lars Svendsen og hører, om der er mere festlig stemning hos ham. Godmorgen og velkommen til dig, Svendsen. Ja, godmorgen. Er der festlig stemning hos dig? Nej, det er jo det der Kina. Det er jo en sur morgen, det hedder Kina-afsporing, ikke? Mm. Men der er mulighed for at samle nogle gode bidder op, eller hvad? Jo, det kan der jo blive. Måske lige passe på, at I gør det i dag, men nu skal det jo lige have lov at udfolde sig lidt, men jeg tror jo, at det er sådan en forskrækker-taktik om, at han smækker med døren, og hjemme i USA, han har jo sendt nogle folk, der sidder og roder med det, ikke? Og så siger jeg, hvis ikke I har ret, så får I en dør lige i trynen, ikke? Mm-hmm. Altså, det er vel bare sådan taktik. Jeg tror sådan nok, det går i orden, men altså, aktiemarkedet i Tyskland falder jo, var det 1,7, ikke? Så Svendsen, så meget desto mere grund er der vel til at samle noget op, hvis jo, det bare er taktik? Jo, jeg har jo aktier til, jeg ved ikke hvorhen, så okay, du er rigeligt eksponeret ud i det der aktiemarked. Ja, men det er rigtigt, altså hvis man ikke har, så tror jeg, at det kan blive, at jeg bare sige, at den første dag, man efter sådan en der, så skal man vel ikke lige bare vente en dag eller to, så vel, onsdag vel, bliver måske en god dag at købe, ikke? Vi venter til onsdag. Vi kan gå ud og spille golf. Vi kan gå ud og spille golf til på onsdag. Så er det hele rettet, så sådan er det. Lars Svendsen, et af de selskaber, der skulle komme med regnskab i dag, er norske Bakkafrost. Du er selv i den der laksesektor, godt nok ikke lige her i Millionærklubben, i hvert fald med Bakkafrost. Mm. Men der har du Scottish Salmon. Har du set, om der er kommet noget ud fra Bakkafrost? Ja, jamen, det er der, og den falder jo hvad bliver det, til 7%. Mm. Det, men det er jo sådan set, og det er fordi, regnskabet var faktisk lidt dårligere, men det er, hvad kan du kalde det for, altså det rigtige resultat, det er egentlig uforandret. Men man gør det i de her lakseselskaber, at man regulerer ligesom lagerets værdi, hvor meget er de fisk værd, der du har gående i de her havbuer, eller hvad man kalder dem for. Og det er sådan set det tal, der ændrer sig nedad. Altså, så man ikke har ligesom varelæret af faldet i værdi, kunne man kalde det for, ikke? Og det er jo så en kombination af tilvækst og af pris. Og det er jo så negativt. Og så er der også, at det har Larsen jo, Lakse Larsen jo underholdt om mange, mange gange, at de har jo lov til at sælge til Rusland, fordi Rusland, Færøerne er ikke med i EU. Og EU har en boykot af eller Rusland eller noget med. Men der er det faktisk et brakstop, som det hedder vist på norsk, at det der er jo nærmest det er stort set holdt op alligevel. Men det skulle kunne blive genoptaget nu her. Det der har været et eller andet galt med, at russerne ikke ville importere på grund af sygdom, men Men det er skulle være neutraliseret, så vidt jeg forstår det så. Altså. Men så ja, det var lidt dårligere, men ikke det var ikke slemt. Det var ligesom den der varelærer regulering, det handler om. Okay, og du er altså stadigvæk godt tilpas med din aktie, Scottish Salmon, som du altså tog ind for nylig. Ja. Og når jeg ser på ham her, så bliver det endnu bedre, fordi altså, du kan jo, nu laver du lige lidt hårde tal, ikke? Men altså, at Bakker Frost har jo en børsværdi på noget, der ligner, var det 23,5 milliarder norske, ikke? Mm-hmm. Hvor ham, han har jo en, der ligger på 4 nu, ikke? Scottish Salmon. Men hvad hedder det, ham oppe i på Færøerne der, som er meget, meget veldrevet firma, han er helt i top, kan man sige. Men han har jo den her en på 4,3, altså 20%, ikke? Men ham her, Salmon, han har vist en produktionsmængde i år på 32.000 tons, men er på vej til 50.000 tons om 6 år. Og det vil sige, at han bliver næsten lige så stor som Bakker Frost, ikke? Ja. Og han er 20% i værdi, ikke? Så det kunne jo godt tyde lidt på, at der er noget at komme efter, ikke? Og det er jo altså en branche, der har været særdeles lukrativ igennem rigtig mange år, og vi har, som du også er inde på, Lav Svendsen, har fornøjelsen af at hælge Larsen med flere gange. Han er redaktør på proinvestor.com, og han kommer altså også og besøger os jævnligt her i Millionærklubben og taler glad og gerne om laks. Nogle gange så meget er der nogle lyttere, der synes, at det er lidt træls at høre på, men ikke desto mindre, så er det bare en sektor, som er vokset helt vanvittigt. Og selv sidste år i 2018, hvor det gik virkelig dårligt for mange aktier, ja, så var laksesektoren altså op med noget, der ligner 50%, så man skal altså passe på med at negligere den der branche fuldstændig, og det gør du så altså heller ikke, hr. Svendsen. Nej, altså ham her tjener jo til synes, at han bakker for os 20 kroner på et kilo, ikke? Mm-hmm. Slagtet vækst. Det er da en fin og langsigt ting, hvis de danske svineavler tjener lige så meget, ikke? Altså, de tjener det halve i bruttopris, ikke? Så det er jo en god forretning, ikke? Så jo. Det er det. Det kunne være, at vi skulle tage ham på besøg. Så må han fortælle, om han også kan se lyset i ham, i den der, jeg har fundet. Ja, det kan være, Nordsens. Det er en idé. Det gør vi glade og gerne. Vi er altid villige til at invitere Helge Larsen herinde på besøg. Det er altid spændende at høre fra ham. Nå, Svendsen, ellers så er vi jo altså i et marked, der ser særdeles blødt ud i dag. Det er der gode grunde til. Det er den gode herr Trump, der har været ude og tweete. Og så efterlod vi altså en uge, der ellers satte den ene rekord efter den anden. Hvor skal det efterlade os så i dag, herr Svendsen? Er vi positive? Er vi negative? Hvad skal vi mene om det hele? Altså lige nu, der er et bump i vejen, ikke? Det er jo den korte beskrivelse af det. Og så er det spørgsmål, hvor galt det der hans historie kan ende. Men altså, jeg tror, det er... Det er sådan min ægteskabelige uoverensstemmelse, som røg i køkkenet, og så... Så hvad hedder det, ender de med at falde ned om halsen. Så jeg vil sige, at jeg tror, at det kan blive en opsamlingschance, og at vejen op er i orden. Det, som jeg lige overhovedet faktisk, nu hørte jeg jo på PP, som jeg vil sige, vil rose for den måde, de laver deres ting på, men altså, jeg har jo min kærlighed til europæiske aktier, ikke amerikanske aktier. Det er egentlig det, der undrer mig med hans syn på verden. Men sådan kan man jo have forskellige meninger, men altså, nej, jeg tror, at det her er et bump i vejen. Og Svendsen, så stod jeg jo med den fuldstændig udokumenterede påstand i starten af programmet og sagde, at jeg stadigvæk mener, at der er en masse penge på sidelinjen, og at de måske kunne finde på at komme ind i markedet. Den her fear of missing out, der måske slår igennem, når nu vi ser den ene all-time high-rekord efter den anden blive brudt. Er der noget i den, eller hvad synes du om den? Jamen, det tror jeg, og jeg tror, at det var, jeg synes, at altså, Det store skisma er jo, at USA ligger vel reelt set 20% højere, hvis man måler kursniveauet imod hinanden, ikke ud fra indtjeningsevne. Og det mærkelige er, at renten i Europa er jo markant lavere end i USA. Der er den 2,5 på en 10-årig obligation. Her er den 0,0. Så altså, i virkeligheden burde det være omvendt, ikke? Men set ud fra de der to argumenter sådan, og på en simpel måde. Men hvad hedder det? Det i Europa har vi jo bare ikke så god en aktiekultur. Der europæer er jo nogle, undskyld udtrykket, skvadderhuder, der ikke er så aktiefikseret som amerikanere. Og derfor er det vel, at de er meget længere fremme i skolen derovre. Så jo, der er masser af penge, der står og venter og glor, og at de ikke går ind i aktier, det er jo også meget en gåde. Ja, Lars Svendsen, ja. Jeg ved ikke, om vi kan tale aktiemarkedet op her, i hvert fald prøve at få folk til at være interesseret i aktier sådan, generelt set. Hr. Svendsen, det er jo så det tyske marked blandt andet, at du holder øje med, og du har jo længe haft en forkærlighed for de europæiske aktier. Der er en lytter her, der spørger, hvad vi mener om Daimler. Ja, ja. Den ligger her i, lytteren skriver 27 og udbetaler udbytte. Ja, 57. Nå, det må være en skrivefejl, det er så også lige meget. Den betaler udbytte, og lytteren spørger, ligger det for højt niveauet lige her nu? Og hvad skal man gøre med den, hvis man sidder med den? Ja, der har jo lige været vinde under 50, og så har den jo kørt vel næsten 10 euro op, ikke? Men, men nej, altså det er jo en aktie, der har været i 100 lige ude, ikke? Eller 98 eller sådan noget, så, og det er jo mange år siden. Den er voldsomt billig vurderet, og der er altså noget at komme efter, ikke? Og jeg har jo for eksempel lige fået en her for, ja, det er jo 3-4 dage siden, en ny idé. Nå, men det er fordi, man kan jo sige om det her, at vi er nødt til at tænke os ind i tingene, og bilindustrien er på vej tilbage igen til kraft. Og Folkevogn kom jo med et eget pænt regnskab forleden af, ikke? Men og pointen er så, at man kunne jo forestille sig, at de her foretagender egentlig afkoblede deres finansside. Altså sådan som Daimler har jo et udlån, der er lidt større, en Danske Bank. Uden Danske Bank, uden realkredit. Ikke? Altså en rigtig bankforretning. Det er en større bank. Daimler er faktisk en større bank, end Danske Bank er. Som ren bank, så er de noget andet siden af. Men man kunne jo godt forestille sig, at det samme gælder BMW og alle de andre bilfabrikker. Fordi de jo du kan se, de har tilbud om, at du kan låne til en bil, og du kan lease den, og du kan, jeg ved ikke hvad. Men der kunne man jo godt forestille sig, at da bankindustrien ikke har nogen vækst, vi har pensionskasser, som er parat til at putte penge ind i ny kredit og købe til Danmark, og jeg ved ikke hvad, at der kunne man jo godt forestille sig, at de der sagde, ved du hvad, vi kører rundt med den her store finansieringsforretning, som i nogle af dem, for eksempel BMW, ligger og finansierer halvdelen af sit nysalg, bliver egentlig kommer fra deres egen bank. Kunne man kalde det for nedovenkøbet en bank hos BMW, men at de solgte dem fra, fordi de er jo blevet store i forhold til de rigtige banker, der ikke har nogen vækst. Og pensionskassen kunne jo godt tænke sig at være interesseret i det. Mm. Og det er noget, jeg tror kan komme på bordet, men det er klart, så længe de har penge nok, og det har de, så er det ingen problem, men det kunne godt gå hen og blive en relevant forretningsmulighed. Mm. Der ligger altså en stor det er glimrende, Svendsen. Jeg kan godt lide, når du ligesom tænker ud af boksen. Vi ser jo også, at Tesla nu også vil gerne være lidt et forsikringsselskab, så der er jo selvfølgelig røre i den der andedam. BMW kommer i øvrigt med regnskab i morgen, og så siger du, Svendsen, at det går meget godt i den der branche. Det er ikke så mange dage siden, at jeg kunne læse i Finans.dk, det bragte jeg vist også på banen her i programmet, at den der bilbranche i Tyskland, den har det særdeles hårdt, og man forventede, at de snart ville gå til regeringen og bede om støttekroner. Den holder altså ikke, mener du? Nej, det synes jeg jo nok. Så vil sige, så kunne de jo få Audis bøde på 900 millioner euro, kunne de jo få tilbage. Så de skulle kun betale 5, så betalte de 900, fordi de 895 stod ligesom for at runde op til et tal, der passede bedre til virkeligheden. Men det er altså svært ved at se til, hvor det er en af, der er nogen, der kører dårligt dernede. Nu har de jo ikke så mange tilbage, men altså Opel kører ikke så godt, men altså nej, de tjener jo. Altså BMW, som har et matår, han har jo en overskudsgrad på 9%, så det er jo ikke noget jammerværk. Men det er altid godt at få lidt statsstøtte, hvis man kan. Præcis, det kan man altid prøve at spørge om, så ser man, hvad de siger. Ja. Det vil vi også gerne have. Nå, Lars Svendsen, vi kigger på BMW-regnskabet i morgen. Der er du selvfølgelig også med i studiet. Velmødt, vi ses der. Hej. Hej du. Hej. Så vidt altså, hr. Svendsen, der jo også måske synes, at det gør lidt ondt med de her faldende aktiemarkeder den her dag, og siger, at man måske lige skal klare hesten lidt, inden man bare smider alle pengene ind i puljen. Lars Persson, når jeg kigger op, så er der altså rødt. Ja. Over hele flanken. Det ser altså ikke godt ud. Hvis man tager mest det nede faktisk, og det er jo sådan, altså sådan en som bolig, den er jo nede med over 7%. Kigger man også på råvarepriserne, de industrielle, hold da op, det er svært at sige her for morgenstunden af. Institutionelle? Nej, Glem det. Det kommer i morgen. Industrisektoren, ja, skal vi sige det sådan? Ja, hvad hedder det nu? De er virkelig hårdt ramt, og de er alle sammen i en faldende trend. Både aluminium, kobber og bly og sådan noget. Så det er lidt svært, og så går det ud over de her mineselskaber, blandt andet Boliden, der nu er nede med 7,6%. Så ja, og Sverige har jo også været et af de her markeder, der har været dem op med over 18%. Så ja, men man går hen og slår der, hvor der er steget mest, hiver de løst hængende frugter ned for at fortræde. Man kan også se SKF, Sandviken og alt sammen, de er nede. Så det er en hård måned for svensken, kan man sige. De er mest i blodbadet, men det har det jo været før. Så, der hård start på en ny uge, Lars Persson. Jeg glæder mig til at se, om der kommer nye aktier ind i dit depot i løbet af ugen. Om ikke andet, så kommer der måske nye ind på kandidatbænken. Det kan være, at du finder nogen, du skal placere der, så kan man jo kigge lidt på dem sådan hen ad vejen. Lars Persson, vi lukker og slukker på den note, håber det retter sig til i morgen, hvor vi selvfølgelig er tilbage igen, og det er vi jo som altid igen 9:05.